لگیاں توڑنی بھائی جانا لجے پال نبی بندیاں نو گل لائی جانا لجے پال نبی لگیاں توڑنی بھائی جانا لجے پال نبی بندیاں نو گل لائی جانا لجے پال نبی او دے نام دی جپیے جس دا نام ہے کملی والا نام دی چھپیے مالا جس دا نام ہے کملی والا خوابا تے درشن کرائی جانا لجے پال نبی خوابا تے درشن کرائی جانا لجے پال نبی لگیاں توڑنی جڑ جاوے دوبارہ بنا گٹ کو کھجور کو بھائی جانا لجے پال نبی بنا گٹ کو کھجور کو بھائی جانا لجے پال نبی لگیاں توڑنی سرکار دے پلے دائی حلیم دے باغ سبلے پڑھ لے جنے سرکار دے پلے دائی دے باغ جگائی جانا لجے پال نبی دائی دے باغ جگائی جانا لجے پال نبی لگیاں توڑنی بھائی جانا سونا جگائی جانا لجے پال نبی مردے بھی سونا جگائی جانا لجے پال نبی لگیاں توڑنی بھائی جانا لجے پال نبی بندیاں نو گل لائی جانا لجے پال نبی اللہ نے انوں دکھیاں شانا پڑھائی جانا لجے پال نبی لگیاں توڑنی بھائی جانا